شد مدفن دشمن کوه کمر آواز تکبیر بلند از هر سنگر الله الله الله اکبر شب زنده داران شد هنگام سحر بر بست ظلمت دگر بار سفر یاران موسی بساحل قریبا فرعونیان غرق و رسوا و ابتر الله شد مدفن دشمن کوه کمر آواز تکبیر بلند از هر سنگر الله الله الله اکبر الله الله الله اکبر بنیاد دستان فرزان فرزند آزر امریکا این سمبول ظلم و وحشت افتاد در تل چون دیو احمر الله الله الله اکبر الله الله الله شد مدفن دشمن کوه کمر آواز تکبیر بلند از هر سنگر الله الله الله اکبر الله الله الله اکبر شمشیر بران خود رنگ سازه با خون هر جا بر و هر ستمگر هر گوشه غازیان در کمین فریاد دشمن بلند این المفر الله الله الله اکبر الله الله الله اکبر شد مدفن دشمن کوه کمر آواز تکبیر بلند از هر سنگر الله شیران محبوس را در گشای بوزی نگار را قفس باشد اجدر یاد شهیدان را زنده سازه بر کافران عرصرا کر کرده محشر الله الله الله اکبر الله اکبر شد مدفن دشمن کوه کمر آواز تکبیر بلند از هر سنگر الله الله الله اکبر الله الله الله اکبر دلهای غمدی در آشاد و سازه گلهای امید پریشان گشت پر حامد به توحید صفرا همه کش خواهی اگر دشمنان بر سر الله اکبر الله اکبر شد مدفن دشمن ارکان